грецьких передмікенських посудин у гробницях фараонів біля Абідоса. Стародавня держава. На початку 3-го тисячоліття перед Христом столицю Єгипту було перенесено до Мемфіса. Так почалася стародавня держава, якою володіли фараони від 3-ї до 6-ї династії упродовж понад 500 років. 2895-2360 роки до Христа. Це часи найбільшого розвитку давнього Єгипту. Першою могутньою постаттю 3-ї династії був фараон Джосер. Своїми успіхами він завдячував значною мірою мудрому дорадникові, яким був жрець Імхотеп, славний учений, будівничий, лікар і чародій. Слава Імхотепа жила в Єгипті довгі віки. Писарі вважали його за свого особливого патрона. І хто був дуже побожний, той складав йому жертву з води, якою розпускав писарську фарбу. Лікарі зробили з нього бога лікарського мистецтва. Його знали навіть греки під іменем Імутеса і порівнювали його зі своїм Асклепієм. Довгі століття народ повторював мудрі приповідки Імхотепа. Фараон Джосер уперше мав увести в Єгипті будівлі з каміння, бо в давніших часах будівлі були з самої цегли. У пустелі недалеко від Мемфіса залишилася гробниця цього фараона, збудована з каміння. Так звана ступнева піраміда. Примітка ступнева, ступінчаста. Джосер дбав про те, щоб побільшити межі держави. Утримував під владою Єгипту Синай, а на полудне поширив свої володіння поза першу катаракту. Ще більш могутнім був фараон Снофру з кінця 3-ї династії. Він побудував нові дороги у Нільській дельті і сильними твердинями забезпечив Синай та Суецький перехід. Снофру поширив владу Єгипту на деякі лівійські оази. Але головним його ділом була побудова великого торговельного флоту. Єгипетські кораблі розмірами своїми доходили вже до 50 метрів довжини. Снофру зав'язав зв'язки з Фінікією, а й вислав флот, що складався із 40 кораблів, до фінікійських міст, щоб привезти звідти ліванський кедр, потрібний йому для будов. Він уладив похід на Нубію і привів звідти 7 тисяч бранців і 200 тисяч штук худоби. Займався пильно будівництвом, і його гробниця мала вже вигляд правильної піраміди. Фараони 4-ї династії уславилися як засновники найбільших пірамід. Перший із них – Хуфу, докладніше Хнум-Хуфу. Бог Хнум опікується мною. По-грецькому Хеопс побудував найбільшу піраміду, а високу на 146 метрів. Геродот оповідає, що на цій будові працювало впродовж 20 років 100 тисяч робітників. І новочасні розсліди виказали, що це цілком можливо. Скільки праці треба було докласти на таку будівлю, видно хоч би з того, що вона складається з 2 300 000 кам'яних блоків, з яких кожний важить понад 2 тонни. Камінь добували на східному березі Нілу –